Salatullah salamullah ala Tuhan sabaro marang musibah dilai tetep ngelakoni dawuhe Kang Maha Suci. Ojo mburu marang urip ingkang mewah yen nrimo ing pandul sabar lan bisa qanaah najan pas-pasan cukupan atine bunga wong kang sabar insyaallah rizkine jembar sapa kang ngalah insyaallah uripe berkah wong kang nandur insyaallah bakal sopo kang telaten insya Allah bakal panen wong kang bisa sabar rikala susah lan bisa syukur ana ing wektu seneng insya Allah bakal makmur mulya uripe tanpa hitungan saking pangeran ganjarane. Salatullah salam.